وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. الله سبحانه وتعالى نسمع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله سبحانه وتعالى anaelezea katika Qur'an kwamba zioeni sifa mtakazo kwa wanawake, fankihu ma taaba lakum minan nisa, waoeni wanawake mnaowataka, sifa mnazozitaka za wanawake, kwa sababu wanawake wanakuwa na sifa tofauti. Kuna wale ambao wanakuwa ni warefu, wengine wanakuwa ni wafupi, wengine weupe, wengine weusi, wengine wama ila dhalika, wanakuwa na sifa mbalimbali. Kwa hiyo zioeni sifa mnazozitaka kwa wanawake, mathna wa thulatha wa arba, sawa sawa wawe ni wawili au wanawake watatu au wanne. Na itakapokuwa mtu anaogopea kwamba hataweza kufanya uadilifu, fawahida, basi amuoe mwanamke mmoja, kwa sababu anaogopea kwamba yeye hawezi kufanya uadilifu. Ikhwata fillah, swala la nikah, kuoa, ni swala ambalo ni mashrua, limewekewa sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sunnatul anbiya'i wal mursalin, ni sunna ya manabii na mitume. Allah subhanahu wa ta'ala shara'a an-nikaha wa harrama as-sifah. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria ya ndoa na ameharamisha zina, na haya ni katika maqsad yaliyokuwa muhimu, ni katika maqasidu sharia. Miongoni mwa maqasidu sharia ni hifdhu nasab, ni kuhifadhi nasaba, kwamba kila mmoja aweze kufahamika kwamba baba yake ni nani na mama yake ni nani. Na swala hili haliwezi kufahamika na kuendelezwa isipokuwa kupitia ndoa. Leo hii watu watakapokuwa wameacha ndoa na wakawa wana mahusiano na wanawake kinyume na ndoa, basi watoto wengi wataishi bila ya kuwajua baba zao. Lakini si hivyo tu, zinaa itaonekana ni jambo la kawaida. Sasa kwa hali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akayaweka kwamba hii ndoa ni makusudio yaliyokuwa muhimu, akatuambia kwamba tuoe wanawake ambao tunaowataka, ambao hiyo ni makusudio ambayo Uislamu umekuja nayo, kwamba lazima watu wahusiane na wanawake kindoa, na kwamba asili ya mtu kukutana na mwanamke ukaa naye katika halwa ni jambo ambalo ni muharram. Ili waweze kukaa halwa, waweze kukaa chemba, na waweze kufanya jambo lolote, ni lazima ipite idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni kupitia kwa ndoa. Bali kuna watu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wao waliona kwamba wasioe, wakawa wamechagua at-tabattul, wakachagua kujikata na ndoa na kufanya mambo mengine, wakae kwa lengo la ibada, kwamba wawe ni watawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiharamisha hayo, akasema: ana atazawwadu an-nisa, mimi na waoa wanawake. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, mwenye kuiacha na kuitukia sunna yangu ya ndoa si katika mimi. Akiwa anaonyesha alayhi salatu wassalam kwamba jambo la ndoa ni jambo ambalo ni muhimu na haifai kwa mtu yoyote kuliacha. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: ya ma'ashara ash-shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yote yule ambaye anaweza kuoa na aoe, Kwa hiyo yeyote yule ambaye atakuwa na uwezo wa kuoa ni lazima aoe, asikae bila mke. Kwa nini? Kwa sababu ataiingiza nafsi yake katika fitna. Usia wangu aibu la hibba, swala la ndoa ni jambo ambalo linafahamika shar'an wa aqlan wa fitra, kisheria na kiakili, na maumbile yaliyokuwa yamesalimika yanapelekea kwamba mtu aliyekuwa sahihi anahitajia kuoa. Mtu ambaye yuko sahihi, ana akili safi, anahitaji aoe. Ninachotaka nikielezee katika masala ya ndoa ni masala mazima ya subira katika kuamiliana na huyu mwanamke uliyemwoa, kwamba mwanamke unapokuwa umemwoa ujue kwamba sio malaika, na vile vile mwanamke naye atambue kwamba mwanamume sio malaika. Nyinyi ni wanadamu wawili ambao mmeoana. Kwa hiyo kila mmoja atafute mambo ambayo yataweza kuyaweka vizuri masala ya muashara tazawjia, masala ya kuishi vizuri katika ndoa. Mwanamke atafute vitu ambavyo atamfanyia mwanamume ili maisha ya ndoa yawe mazuri, na vile vile mwanamke. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuhusiana na masala ya hukuk, yani hukuk baina azawjain, akasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kwamba wanawake pia wao wana haki mfano wa zile haki zao kwa waume zao, kama vile wanaume walikuwa na haki kwa wanawake, na vile vile wanawake wana haki kwa waume zao. Kwa hiyo hizo hukuku lazima zitekelezwe fi kila jihataini, kwa kila ya pande mbili, upande wa mwanamke na upande wa mwanamume, kwamba waishi kwa kuvumiliana na wafanye mambo ambayo yataweza kuendeleza alhayata zaujia, maisha ya ndoa. Jambo lingine miongoni mwa mambo ambayo yanamhusu bwana harusi, miongoni mwa mambo ambayo yanamhusu bwana harusi, na ni mambo ambayo mara nyingi watu wanayakosea, masala ya heshima, kuheshimu sehemu ulikooa. Leo hii ulikuja unapembeleza kwamba nataka mke, nataka kadha, nataka mlipe mke, unapembeleza, umetumia wasifu kwa lengo la kumpata huyu dada au huyu binti yetu. Sasa hivi walillahi alhamdu ushampata. Sasa isije katokea siku la kutokea ukaja ukamtukana shekhe, na lasia mmeoa mtoto wa shekhe. Sasa ukaja ukamtukana binti, ukamuunganisha na baba yake, ukamuunganisha na mama yake, ukaunganisha na majirani. Hii ndiyo hali iliyokuwepo sasa hivi. Angalia isije kukuta, usije ukaingia katika makosa yaliyokuwa makubwa. Kuna kisa na ameitaja hii hadithi al-Imam al-Bukhari na Muslim katika as-sahihain, kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kama inavyofahamika kwamba alikuwa amemwoa binti ya Mtume Fatima. Kuna mambo fulani yalikuwa inamtokea Ali, akaona haya kwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaona haya, kwa nini alikuwa na haya? Kwa sababu limakana ibnihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya ile nafasi. Limakana ibnatihi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya ile nafasi ya binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mkwe wake. Akaona kwamba itakuwa ni aibu kumuuliza mambo hayo, ikabidi Ali radhiyallahu anhu anasema fa arsaltu al-Miqdad ibn al-Aswad, akamtuma al-Miqdad ibn al-Aswad aende kuuliza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akawa amemfahamisha hukumu. Mahallu shahid, kwa nini Ali ibn Abi Talib hakwenda mwenyewe? Ni kwa sababu ya ile ihtiram aliyokuwa nayo kwa mkwe wake ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo hii unapokuwa unaozeshwa au tu katika hii usuma hii, katika hii zafaf, katika haya masiku unakuwa katika hali ya farah na kadha. Sasa yasikia katokea mbele huko ukaja ukavunja adabu, unapokuwa umeoa sehemu yule baba ambaye amekuozesha na mama wa mke wako, hao wanakuwa ni kama wazazi wako, lazima uwaheshimu. Wabilmukabili, binti mwenyewe ambaye ni mke wako, na yeye pia anatakiwa awe na heshima kwa wakwe zake kwa upande wa pili, kwa maana asithubutu kuvunjia adabu, na hasa hasa mama, yani mama yako kipenzi, asithubutu kumvunjia adabu. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatakiwa kila wakati uwe ni wewe ni mwenye kusuhubiana, ni wewe mwenye kuwa na mama yako, ima kwa kujua hali yake au kwa kuweza kutekeleza majukumu ambayo ni wajibu kumfanyia birri. Yule sahaba aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nas bi suhbati, ni nani ambaye ana haki zaidi ya Rasulullah kusuhubiana naye, kuwa naye? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ummuk, akasema mama yako. Akasema thumma man, akasema ummuk, mama yako. Thumma man, ummuk, mama yako. Mara ngapi? Mara tatu. Mara ya nne, thumma abuk, akasema kisha baba yako. Sasa mahaba ya kweli kwa mwanamke, mahaba ya kweli kwa mwanamke anatakiwa amsaidie mume wake kuweza kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Hayo ndiyo mahaba ya kweli. Kwa nini? Lianna jannata rajuli, kwa sababu pepo ya mwanamume, tahta aqdami al-ummahat, inakuwa chini ya nini? Chini ya miguu ya kina mama, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia yule aliyekuwa anataka kupigana jihadi, akasema kwamba usiende kupigana jihadi, akamwambia kwamba fajahidha, yani kwa maana nenda kamfanyie wema mama yako. Fa innal jannata tahta qadamiha au tahta rijliha, hakika pepo iko chini ya miguu ya mama yako. Kwa hiyo vile vile na binti bin mukabil, yani mke wako anatakiwa akusaidie, asikuondoe kwa wazazi wako, lakini na wewe vile vile haifai kuwadharau wazazi wa mke wako ukawavunjia adabu. Inabidi uwaonee haya, inabidi uwe na ihtiram, uwaheshimu kama vile unavyowaheshimu wazazi wako wawili. Kwa hiyo ndoa ina fawaidi nyingi, ayuha alahibba, ndoa ina fawaidi nyingi, lakini kubwa sana, kubwa sana, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala baina az-zawjayn mawaddatan wa rahma, Allah amejalia kati ya mwanamume na mwanamke kwamba wana mapenzi, kuna mawadda, kuna mapenzi, kupendana, na vile vile kuna rahma, kuna rahma, kwamba wanakuwa wanahurumiana wao kwa wao. Mwanamume anamhurumia mwanamke na mwanamke anakuwa anamhurumia mwanamume. Lakini pia kwa mwanamke inapatikana sakina, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, litaskunu ilaiha, ili mpate sakina, mpate kustarehe, mpate kupumzika. Na la siyama mtoto aliyemwoa binti anaitwa Sakina. Kwa hiyo jambo limekuwa ni mwafaka, jina linaendana na vile alivyo. Kwa hiyo humo yeye anaitwa Sakina, na vile vile utakuja kupata nini? Utapata sakina. Sasa usijue kama umeshapata sakina ukaja kuleta mambo ambayo hayafai, ukakorofishwa kidogo, ukaona kama haifai kukorofishwa. Hapana, hapana, inatakiwa ustahimili. Waulize watu ambao washaingia katika ndoa, barabara sio rami peke yake, kunakuwa na mabonde, kunakuwa na kunakuwa na lafa, kunakuwa na kona, kunakuwa na nini, kunakuwa na mambo mengi kwenye ndoa. Kwa hiyo sio kumuona mtu anaishi kwenye ndoa ana miaka 20, miaka 30 ukadhani kwamba anapita kwenye njia ya rami kila siku. Hapana, kuna baadhi ya mambo ambayo unapita. Vile vile miongoni mwa mambo ambayo yataweza kusaidia kukuza muashara zaujia, kikawaida mwanamume ndio huwa anamsifia mke wake. Mara nyingi mwanamke hamsifii mume wake. Ukitaka upate maisha mazuri ya ndoa, alhabib, msifie sana mwanamke. Wanawake unapenda sana kusifiwa. Huu ni usia nakupa shehe. Naona msifie mke wako ukiwa na chat katika sasa hivi kutakuwa na mambo ya WhatsApp. Kishakuwa na mambo ya WhatsApp huwezi kukimbia, kila mmoja anayo. Basi unamwandikia message nzuri. Chani bata hapo? Mtu mmoja alikuwa hata anamsifia, amsifia mke wake, yani hata kwa wanaume, pamoja kwamba hii inakuwa laisa bijayid. Naona? Laisa bijayid, akisema kwamba qamat tudhalliluni min ash-shamsi nafsun ahabu ilayya min nafsi qamat tudhalliluni wa min ajabi shamsun tudhalliluni min ash-shamsi. Yani mke wake akamuita jua, na mara nyingi wanawake huwa wanaitwa jua kwa sababu mwanamke anakuwa anatia nuru, kwamba inasimama kunifunika, kama tudhalluni, anasimama kunifunika, mina shamsi, kutokana na jua, nafsun, nafsi ambayo, ahabu ilaya min nafsi, nafsi ambayo naipenda zaidi kuliko nafsi mingine, kama tudhalluni wa min ajabi, imesimama, kunifunika, na kwa mastaajabu na kwa kushangaa, shamsun tudhalluni mina shamsi, jua linanifunika kutokana na jua. Hawa masali alhaqiqatu walmajazi. Kwa maana kuna jua ambalo ni la kwanza na jua la pili. Jua la kwanza ni mke wake na jua la pili ni nini? Ni jua la wenyewe. Na haya yanakuja katika masali ya stara, kwamba mnastiriana. Hapa alikuwa anahadithia kwamba mke wake amstiri, lakini akamsifia kwamba mke wake ni nini? Ni ashamsi. Wama ila dhalika, mambo ni mengi, lakini almuhimu tutosheke na haya, na naona mashaikh hapa wapo, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan.